مصنف رحمه الله. فصل: إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم الأنداد من المخلوقين معه في العبادة، ولا أغنى عنهم من الله شيئا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، وأنهم يقربونهم إلى الله زلفا. أنسيما الأمير الصنعاني رحمه الله كن تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. إذا تقرر عندك بس يتقثبتك وقويوي أن المشركين يقوان بوشركين لم ينفعهم الإقرار هل يكون فايشا واو يامبو لكثبتيشا يامبو لكثيري بالله هم ثبتيشا الله مع إشراكهم الأندادة فموجا نقوى شركيشا واو وشريكا وسيديزي من المخلوقين كتك فيومبي وكوى شركيشا ناني معه pamoja naye Allah fil ibada. Msingi wa nyuma unataja kwamba washirikina yukiruna bitauhidi rububia, wanaikiri tauhidi rububia. Hili tushaliona na dalili tumezi thibitisha. Sheikh anataka kusema itapothibiti kwako wewe kwamba hawa washirikina kule kuitakidi kwao tauhidi rububia, lam yanfa'uhumul iqraru, halikuwanufaisha wao jambo la kuthibitisha billah, kuthibitisha Allah, yani katika tauhidi rububia. Kwa nini? Maa ishrakihimul andada, pamoja na kule kushirikisha kwao wale wasaidizi washirika, minal makhluqina, katika viumbe, maahu pamoja naye Allah, fil ibada, katika ibada. Wala aghna anhum minallahi shay'a, wala hilo jambo la kukiri wao, kukiri kwao, kumkiri Allah, halikuwasaidia kutoka kwa Allah kitu chochote. La aghna anhum, halikuwasaidia wao, minallahi, kutoka kwa Allah shay'an, chochote. Wa anna ibadatahum hiya i'tiqaduhum fihim, na kwamba kule kuabudu kwao ndio kule kuitakidi kwao, fihim, kwa wao hao, andad, annahum yadhurruna wa yanfa'un, kwamba wao ndio wenye kuleta madhara na kunufaisha. Wa anna ibadatahum, na kwamba ibada zao, hiya i'tiqaduhum fihim, ni kule kuitakidi kwao kwa hao washirika hao, annahum yadhurruna, kwamba wao wanaleta madhara, wa yanfa'un, na wananufaisha. Wa annahum yuqarribunahum ila Allah, na kuitakidi kwao kwamba wao wanawakurubisha kwa Allah, zulfa, manzila, daraja. Wa annahum yashfa'una lahum inda Allah ta'ala, na kwamba wao wanaombea samaha, wanaombea shufa'a, uombezi kwa Allah azza wa jalla. Fanaharu lahum an-nahaira, basi kwa ajili hiyo, kwa itikadi hiyo walioibeba kwamba wanawakurubisha kwa Allah, wanawaombea yani shafa'a, kwa ile itikadi walioibeba, fanaharu lahum an-nahaira, wakawachinjia wao vichinjwa, watafu bihim, na wakawazunguka wao, wakawatufu wao, wanadharu an-nudhur alayhim, na wakawaekea nadhiri juu yao, waqamu, na wakasimama, mutadhallilina, mutawadhiina. Sindiwe, mendiko hivyo kunu? Wakamu, mutadhalilina, na wakasimama katika hali ya kujithalilisha, mutawadhiina, wakiwa wanyenyekevu, fi khidmatihim, katika kuwahudumia hao. Wasajadu lahum, na wakasujudia wao. Wa maa hatha kullihi, pamoja na haya yote, wa maa hatha kullihi, licha ya haya yote, iswailicho. Wa maa hatha kullihi, pamoja na haya yote, fahum mukiruna lillahi birububiyya wa annahu alkhaliqu, kwamba wao ni wenye kumthibitishia Allah rububiyya, na kwamba Allah ndo muumbaji. Kwa hiyo kilichopo kwa washirikina itikadi yao kwa hawa usata, wakati na kati hawa, kwamba wao wanakurubisha daraja, kwamba wao wanaweka karibu na Allah, kwamba wao watakaoombea mbele ya Allah azza. Kuna itikadi ambayo ipo kwa wao juu ya hawa. Sasa anasema pamoja na yote hayo waliokuwa nayo, fahum muqirruna lillahi birububiyyah, wao ni wenye kumthibitishia Allah ulezi, wa annahu alkhaliq, na kwamba Allah ndo muumbaji. Walakinnahum lamma ashrafu fi ibadatihi. Tazama nukta hiyo anavyohitaja shekhe, anasema walakinnahum, lakini wao, lamma ashrafu fi ibadatihi, zama walipomshirikisha Allah katika ibada yake ya kumwabudu yeye Allah, ja'alahum mushrikina, Allah kafanya moja kwa moja ni washirikina, khullas, walam ya'tadda bi iqrarihim hadha, na wala haja hajalizingatia Allah hajazingatia hajahisabu kule kuthibitisha kwao huku. Vipi? Tazama, wao wana itakidi rububia ya Allah, Allah ndo muumbaji mwenye kuendesha ulimwengu na mfano hayo, lakini hapo hapo walikuwa wana itakidi juu ya hawa wasata walioko katikati baina yao na Allah, kwamba wao wanaleta madhara, wananufaisha, na kwamba wanakurubisha kwa Allah, na kwamba hawa ndio watakaowaombea mbele ya Allah. Kwa hiyo ikawa wanachinja kwa ajili yao, wanatufu katika makaburi yao, na wanaeka nadhiri na mfano wa hayo. Pamoja na haya, pamoja na haya ambayo wanayafanya kwa ajili ya hawa, wakati na kati hawa walikuwa wanamkiri Allah kwamba yeye ndio mwenye rububia. Sasa kule kuitakidi kwao na yale matendo yao walikuwa wakiyafanya dhidi ya Allah azza wa jalla, kwa hawa wakati Allah hakuwazingatia kwamba wao wanaiamini hii tauhidi rububia, akawaingiza katika ukafiri moja kwa moja katika ushirikina. Anasema walakinnahum lamma ashraku fi ibadati, lakini wao zama walipomshirikisha Allah katika ibada yake ile tauhidul uluhiyya, ja'alahum mushrikina, Allah akawafanya washirikina moja kwa moja, walam ya'tadda, na wala hajawazingatia Allah biikrarihim hadha, kule kukubali kwao hili lipi rububia, Allah hakuzingatia tena hilo, liannahu nafahu fi'luhu, kwa kuwa hilo lilikanushwa na tendo lao lipi la shirki katika al-ilahiyya au uluhiyya, falam yanfa'uhum al-iqrar bi tawhid ar-rububiyya, kwa hiyo halikuwa nufaisha jambo la kuikubali tawhid ar-rububiyya, pamoja na kwamba tunaeleza washirikina wanamuabudu Allah katika tawhid ar-rububiyya, lakini pale walipomshirikisha Allah katika al-uluhiyya ikawa ile rububiyya yao haina nafasi, haina kazi, haina maana, kwa sababu ni washirikina. Meleweka? Hicho ndio ambacho anataka kukizungumza Sheikh. Anasema li'annahu nafahu fi'luhum, kwa kuwa hilo limekanushwa na tendo lao, falam yanfa'uhumul iqrar, kwa hiyo halijawanufaisha lile jambo la kukiri kwao bitauhidir rububiyya, na huu ndio msingi ambao wamekubaliana juu yake ahlus sunna kwamba manabii wote na mitume wote wamelingania katika mwenendo huu na msingi huu. Na ndio maana utawaona al-imamani al-mutaasiran, Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab na Sheikh al-Islam al-Imam Muhammad ibn Ismail al-San'ani, huyu wote da'wa yao imelingania katika mfumo huu. Yani hapa wanataka kuonyesha kwamba kuna tauhid ar-rububiyya ambayo watu wenye kujinasibisha na Uislamu hawaipingi, wale washirikina wanamwabudu Allah kwa hiyo, lakini kuna kitu cha ziada walichokifanya cha kumshirikisha Allah kwenye uluhiyya, likafuta nafasi yao waliokuwa nayo katika rububia, ikawa Allah hawazingatii kama wanamwabudu katika ile nafasi ya rububia, kwa kuwa wameingia katika shirki moja kwa moja. Na hii ndio da'wa ya ahli sunna aljamaa. Soma vitabu vya Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, utayakuta haya ambayo tumeyazungumza, utayakuta haya. Kwa hiyo mtu akiwa anamwabudu Allah lakini huyo anaitakidi juu ya mawali, akawa naamini kuna wenye nguvu ambao hao ndio wanampelekea maombi yake kwa Allah, huyo anaingia katika shirki al-uluhiyya na inafuta nafasi yake ya ar-rububiyya ambayo ameikubali mwanzo. Anasema watafu bihim wa nadharu an-nudhur alayhim waqamu mutadhallilina, wakawatufu hao na wakaeka nadhiri juu yao na wakasimama wakiwa wadhalili mutawadhiina wanyenyekevu fi khidmatihim, katika kuwahudumia wao wasajadu lahum na wakawasujudia, na yote haya fahum muqirruna lillahi birububiyya wa annahu alqaliq, wao walikuwa wakithibitisha tauhid ar-rububiyya kwa Allah na kwamba yeye Allah ndo muumbaji. Lakinnahum lamma ashraku fi ibadati, lakini wao zama walipomshirikisha Allah katika ibada yake, ja'alahum mushrikin, Allah akawafanya washirikina, tena khullas washirikina moja kwa moja, walam ya'tadda bi iqrarihim hadha. Kwa hiyo tauhid ar-rububiyya haina nafasi ikiwa itaingizwa shirki katika tauhidi gani? Uluhiyya. Na tukasema kwamba tauhid al-uluhiyya yastalzimu madha? Tauhid ar-rububiyya. Mtu akiwa anafanya ibada kwa ajili ya Allah, akawa anamkufu Allah, akawa anatekeleza katika bimaana, huyu amekubali uumbaji wa Allah, amekubali rububiyya ya Allah. Lakini rububiyya peke yake haimfanyi mtu kuingia katika Uislamu, haimfanyi mtu kuingia katika Uislamu. قال نسيم رحمه الله تعالى فمن شأن من أقر الله من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية سكيليزا فمن شأن بس كتك جنبه من أقر لله ويولي أنباي أتكم ثبتشي الله بتوحيد الربوبية كتك جنبه لكن أن يفرده بتوحيد ماذا العبادة أم بكيشك وتوحيدية يا عبادة سكامينك ومبا الله دولمومبا Allah ndo mwenye kuleta riziki, Allah ndo aliumba mbingu na ardhi. Katika jambo lake mtu huyu ayufridahu bitauhidi alibada, ampwekeshe Allah kwa tauhidi ya ibada. Fa idha lam yaf'al dhalika fal iqrar al awwal batil, ikiwa hakulifanya hilo kule kuthibitisha kwa mwanzo, kuthibitisha kwa mwanzo nini? Rububiyya batil, haina faida, haina faida yoyote. Ni sawa na mwanafunzi aliyeingia kwenye mtihani akawa hajajibu hata swali moja, maana ni sawa na mtu ambaye hajaja, hajaenda katika ule mtihani, au mwanafunzi aliyojifilisha mapema. Famin sha'ni man aqarra lillahi ta'ala, katika jambo la yule ambaye mwenye kumthibitishia Allah azza wa jalla bitauhidi rububiyya, tauhidi rububiyya ayufridahu bitauhidi alibada, ampwekeshe kwa tauhidi ya ibada ambayo ni uluhiyya. Fa idha lam yaf'al dhalika, ikiwa hakulifanya hilo, fal iqraru al-awwal batil, kuithibitisha ya mwanzo ni batil. Wa qad arafu dhalika wa hum fi tabaqati an-nar, na wao wamelitambua hilo wakiwa hapo katika tabaka za moto, ndani ya moto huko akhera. Hawa washirikina ndio wakaja kulijua hilo. Faqalu, wakasema, tallahi in kunna la fi dhalalin mubin, wallahi sisi tulikuwa katika upotevu ulikuwa wazi kabisa kabisa. Idh nusawikum bi rabbil alamin, pale ambapo tulipokuwa tukufanyeni sawa nyinyi ile miungu yao wanaiambia, kwa sababu hata wa fakubkibu fiha hum wal ghawun wa junubi iblis ajma'un, qalu wa hum fiha yaqtasimun, tallahi in kunna la fi dhalalin, wote wataingizwa katika moto. Kwa hiyo watakuwa wanagombana katika moto wa jahannam, wale washirikina wanawaambia wale miungu yao walikuwa kiabudu, tallahi in kunna la fi dhalalin mubin, wallahi sisi tulikuwa katika upotevu wa wazi. Kwa nini? Idh nusawikum bi rabbil alamin, pale ambapo tulikuwa tukikuwekeni sawa nyinyi na Mola wa ulimwengu. Kwa hiyo wao walimfanya Allah na miungu yao kuwa ni sawa, si ndio? Walimfanya Allah na miungu yao kuwa ni sawa. Tazama maelezo ya Sheikh Nasir, ma annahum lam yusawuhum bihi min kulli wajhin, pamoja na kwamba wao hawakufanya hawajawafanya hawa hao waungu wao kuwa ni sawa, bihi billah, yani hawakuwafanya waungu wao kuwa ni sawa na Allah katika pande zote, si ndio? Kwa sababu tumesema wao katika tauhid rububiyya walikuwa kimwabudu Allah sawa, katika rububiyya walikuwa wako sawa, si ndio? Sasa hapa wamesema idh nusawikum bi rabbil alamin, pale ambapo tulipokuwa tukiwafanya sawa nyinyi na Mola wa ulimwengu. Kwa maana Allah anataja sababu ya hao kuingia motoni ni kule kuitakidi kwao usawa baina ya Allah na miungu yao, si ndio? Sasa Sheikh anasema ma'a annahum lam yusawuhum bihi, licha ya kwamba wao hawakuwafanya hao miungu yao kuwa sawa na yeye Allah, min kulli wajhin, katika pande zote. Kwa nini? Wala ja'aluhum khaliqina wala raziqin, wala wao hawakuwafanya miungu yao kuwa ndo waumbaji na wenye kuruzuku. Lakinnahum alimu wa hum fi qa'ri jahannam, lakini wao walitambua pale ambapo walipokuwa hapo katika lile shimo la jahannam, anna khalatahum, kwamba kule kuwachanganya kwao, al-iqraru bi dharratin min dharrati al-ishraqi, kule kukiri tu kwa sehemu ndogo katika sehemu za kumshirikisha Allah, fi tauhid al-ibada, katika tauhid al-ibada, sayyarahum kaman sawa baina al-asnam wa baina rabbi al-anam, imewafanya wawe sawa kama yule ambaye alojalia sawa baina masanamu na baina ya Mola wa walimwengu. Zama anamaanisha nini? Anasema watu wa motoni watasema katika sababu ya kuingia kwao motoni, idh nusawwikum bi rabbil alamin. Lakini ukitizama washirikina walikuwa wakimfanya Allah ni sawa na masanam, la sawa, masanam, mizimwi, mapango, makaburi, hawafanyi sawa. Wao walikuwa ni watu wenye kupwekesha Allah katika tauhidi rububia, si ndio? Wanaamini uumbaji, riziki na mengineyo anayoyatoa ni nani? Ni Allah, si ndio? Wao shiriki yao ipo katika sehemu gani? Shiriki yao ipo katika tauhidi gani? Al-ibada, ambayo ni uluhia, si ndio? Lakini hapa Allah akasema idh nusawwikum bi rabbil alamin, wao wenyewe wakawa wanasema kuambia yale masanamu yao au wale ambao walikuwa wakiabudu duniani, pale ambapo tunakufanyeni nyinyi sawa na Mola wa walimwengu. Anasema shekhe, pamoja na kwamba wao hawakuwafanya hao kuwa sawa pamoja na nani? Na Allah katika pande zote. Kwa nini? Kwa sababu hawakuwafanya hao ndo waumbaji wala wenye kutoa riziki, si ndio? Kwa maana katika tauhidi rububia hawakumfanya Allah pamoja na wale ni sawa, walikuwa wanaamini kwamba Allah ndo khalik na ndio razi, sawa na wale hawana uumbaji wala hawana riziki. Lakinnahum alimu, lakini wao walitambua, wa hum fi qa'ri jahannam, kwamba hali ya kuwa wao wapo katika shimo la moto wa jahannam, anna khalatahum, kwamba kule kuchanganya kwao, al-iqraru bi dharratin min dharrati al-ishraki, ni kule kukubali sehemu tu katika sehemu za kumshirikisha Allah, fi tauhid al-ibada, katika ile tauhid al-ibada, jambo hili sayyarahum, likawafanya wao kama sawa baina al-asnam wa baina rabbil anam, kama yule ambaye alojalia sawa baina ya masanam na baina Mola wa ulimwengu. Kwa maana yule ambaye atakemshirikisha Allah katika tauhid al-uluhia ni sawa na mtu ambaye amejalia Mola wake ni sanam, linaumba, linaruzuku, si ndio? Akamfanya sanam cheo chake na Allah wote ni sawa. Kwa hiyo kwa sababu ya ule ushirikina aliofanya mdogo katika tauhidi gani? Tauhidi gani? Uluhia. Naelewana jamani? Kama tunavyoitakidi mtu atakemkufuru mtume mmoja amekufuru mitume yote, si ndio? Kadhalika yule ambaye atakayefanya shiriki katika tauhidi al-uluhia, itakuwa tauhidi yake rububia haina kitu. Kwa hiyo manake huyo atakuwa amemfanya sawa Allah na ile miungu yake katika pande zote, licha ya kwamba asili alikuwa akikubali tauhidi gani? Rububia. Qala Allahu ta'ala, Allah amesema, wama yu'minu aktharuhum billahi, na wala wengi wao hawamwamini Allah illa wahum mushrikun, isipokuwa na wao ni washirikina. Ay ma yuqirru aktharuhum fi iqrarihi billah, hawakubali wengi wao katika kule kumkubali Allah, wa bi annahu khalaqahum, na kwamba yeye Allah amewaumba wao, wa khalaqa as-samawati wal ard, na kaumba mbingu na ardhi, illa wa huwa mushrikun bi ibadati al-awthan, isipokuwa naye mtu huyo atakuwa ni mwenye kumshirikisha Allah katika ibada ya al-awthan. Kwa hiyo utakuta hawa wamekusanya baina al-iqrari bil-rububiyya wa shirki bil-uluhiyya, yani hii ndio ikhtisar. Hawa wamekusanya vitu vingapi? Viwili, al-iqraru bil-rububiyya wa shirki bil-uluhiyya. Yani kwenye al-rububiyya na alhamdulillah wako vizuri, lakini kwenye uluhiyya al-ishraku billah, na hii ni tanakur. Ndio maana Allah amezitaja aya nyingi, zitazameni aya zote zinazozungumzia tauhid ar-rububiyya, kule kumalizika kwake zinaishia katika sura gani? Fa anna tusharun, fa anna tattaqun, fa anna tufakun. Wanaelekezwa kwa sababu tauhid ar-rububiyya inamfanya mtu akubali tauhid al-uluhiyya, kinyume na hao wenye kulingania tauhid ar-rububiyya peke yake, akawa hawataki ugomvi na watu katika misikiti wala sehemu nyingine. Allah kaomba mbu, kaomba mende, kaomba pengine hivyo, ikawa ni hapo tu bila ya kusogeza kile ambacho kwayo tauhid ar-rububiyya imetajwa kwa wingi ndani ya Qur'an. Qala bal samma Allah ta'ala ar-riya' fi at-ta'ah fi at-ta'ati shirkan, bali Allah azza wa jalla akaiita ar-riya' katika mambo ya utiifu akaiita shirki. Ile riya'i Allah azza wa jalla akaifanya kwamba ni shirki, akaiita shirki. Sababu kama mtu mfano anasali anatoa sadaka mashallah na wala hana mafungamano na masanamu wala makaburi, lakini ndani ya moyo wake yadkhulu shay'un yani mahabbati nnasi fil madhi, anapenda kusifiwa na watu wa thanaa ala hadhihi alibada, na kusifiwa katika ibada anazozifanya yeye, ana maradhi kama hayo. Kwa hiyo huyu utamkuta anachanganya katika ibada yake ria, kuna kitu kinaitwa ria kinaingia. Sasa imekuja katika hadithi al-Qudusi, siku ya kiyama Allah atawaambia lilmuraina, wale ambao walikuwa kazi yao kuonyesha watu katika dunia, watapoenda mbele ya Allah kutaka malipo yao, Allah atawaambia idhhabu ila ma idhhabu ila alladhina kuntum turauna, nendeni kwa wale ambao mlikuwa mkiwaonyesha fi dunya katika dunia, fanzuru hal tajiduna indahum jazaa, tazameni mtapata kwa wao malipo. Kwa nini? Kwa sababu ria yubtilu al-amal, ria inabatilisha amali ya mtu moja kwa moja, ria inabatilisha amali ya mtu moja kwa moja, sababu itakana amali iwe ni khalisa lillahi ta'ala. Na ndio maana mtume akaita ash-shirku al-asghar, ash-shirku al-asghar. Kwa inasema bali sama Allahu ta'ala ar-ria fi at-ta'at shirkan, kwa sababu amemchanganya pamoja na Allah mwingine na kusifiwa kuonekana, ma'a anna fa'ila at-ta'ah ma qasada biha illa Allah ta'ala, licha ya kwamba yule mwenye kufanya utiifu hakukusudia kwa ibada hiyo isipokuwa amemkusudia Allah, wa innama arada talaba almanzila bitta'a fi qulubi an-nas, lakini yeye ametaka daraja ya ile ta'a aliyofanya, ametaka daraja katika nyoyo za watu, watu wamsifu, watu wamjue, watu wampongeze, iwe utani anatajwa yeye tu peke yake, watu wanamzungumza yeye. Falmurai abada Allah, kwa hiyo yule mwenye kufanya ria amemwabudu nani? Amemwabudu Allah, la ghairahu, sio mwingine. Lakinnahu khalata ibadatahu bitalabil manzila fi qulubi an-nas, lakini yeye alichanganya ibada yake kwa kutaka daraja katika nyoyo za nani? Nyoyo za watu. Falam yuqbal lahu ibadatan, kwa hiyo haijakubaliwa kwake ibada yoyote. Wasamaha au falam yakbal lahu ibada, Allah hajamkubalia yeye ibada hiyo. Wasamaha shirka, na akaita ibada hiyo kwa nini? Kwa ni shirki. Kwa hiyo kinachokatazwa ni alkhalat, yani kuchanganya ibada ya Allah ukaichanganya na mwingine asiyekuwa Allah. Na hii ndiyo sababu ya kuwafanya wale washirikina watakaoingia motoni kuamini wakati huo kwamba wao walimfanya Allah na wengine sawa sawa, kwa sababu walichanganya katika ibada ya uluhiya na mwingine asiyekuwa Allah. Kadhalika hapa Sheikh akataja mfano ambao ni mzito, ambao unatuhusu sisi, mfano wa ria. Na hili ni jambo zito mno, shetani anawachezea watu wengi. Shetani akishakukosa katika ulevi, akishakukosa kwa wanawake, akishakukosa kwenye riba, akishakukosa kwenye mambo ya haram, anakujia katika mambo ya kheri. Anamtazama kila mmoja kati yetu sisi. Kuna watu wanaona wana takasul katika mambo. Kuna mtu mwingine anamkuta salafi lakini mzembe mzembe hivi. Mara masuruali yanaburura, mara yani iko ovyo ovyo tu, mara musawir. Yani kwa hiyo anamwendea katika mambo hayo. Anamwendea katika, wanamkuta mtu anajua, anasoma lakini yuko vile vile habadiliki. Na kuna mwingine anamkuta mtu anatashaddud katika mambo. Mashaallah iko mbele. Shaytani anamwendea katika ghulu. Anachupa mpaka katika zile ibada, namna kuzifanya, namna kuziendea. Kwa hiyo kila mmoja mtizama kati ya sisi namna gani vile alivyo muingie katika sura gani, lakini akati tamaa na sivyo. Katika jambo la kupambana nalo mtu ni الرياء ما عالجت شيئا أشد علي مما عالجته من الرياء أو من الإخلاص أنا سيما موجة كتكاتوية ما سجابا مالا نكيتو كتك نفسي كزيتو كليكو كيتاكاس عمل كلا بادا مودة إكرامت ونفني عمل أنا مكسودية الله عز وجل فكياكي كيو هو نيو الشركين و كيكسودية عمل فموجنا منجيني كذلك الشرك في تسوية بين الخالق والمخلوق كتكا ملان وربوبية نألوهية مبوت مبوان والله كتابه يجي kinahitaji utulivu, kinahitaji umakini, lakini mtu akisoma kitabu hichi, na Allah amefichia baraka kitabu na ulama wa zamani, ataifahamu tauhid na atafahamu adharanu shirki. Hatuangaishwa kwa sababu mlango huu leo umechanganywa na wengi katika masufi, wenye kuvaa vilemba, wakakaa katika matelevisheni na maredio, wakaueneza usufi wao katika sura mbalimbali, na watu wakaghurika na kudanganyika kwa sababu wanaona wale wenye vilemba wanasema kwamba haya mambo hayana tabu, ni mila tu walowacha wazee wetu na na mfano hayo. Kuna mmoja yeye kiongozi, sasa tuna habari ya uongozi wake, lakini akanaizungumzia ile ibada inofanywa kule Makunduchi, akanasema ile ni mila tu, sio jambo la dini. Sasa si atuzungumzie habari ya uongozi wake, sisi tunazungumza akili anachokizungumza kwamba hapo hayupo katika usawa. Yaani ni mambo ya shirki ambayo yenye kufanywa na watu wanajua ushirikina wa namna hiyo ambao utakawatoa watu katika dini na kuingiza katika moto wa jahannam. Nasallallahu alaihi wasallam wa afia. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik.